kwa sababu watu wameelekea zaidi katika madhambi. Wakasat alqulub, na nyoyo zikafaganzi, zikasusua, zikawa ngumu. Famanaat aluyun dumuaha wa bukaaha, na macho yakazuia machozi yake na kilio chake. Wa hurimat alqulub halawatu al-iman wa ladhatuha, na nyoyo zikanyimwa utamu wa imani na ladha yake. Fal-iman lahu halawa, kwani imani inayo utamu. Fal-iman lahu ladha, imani inayo ladha. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كوني صحيح بلي يا بخاري ومسلم كتوكا حديث يا أنس بن مالك الله ميراضي أنا سمليكم ممجوم بوا الله صالة سلام زوجو يك مسيما ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. مambo matatu. من كن فيه, yoyote ambaye mambo matatu haya yatakuwa kwake yeye yapo anayo, وجد بهن حلاوة الإيمان, mtu huyo atakuwa amepata kwa mambo matatu hayo utamu wa imani, ladha ya imani. Mambo matatu haya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akataja la manzo akasema, an yakuna Allahu wa rasuluhu, awe Allah na mtume wake, ahabba ilayhi mimma siwahuma, ndio wanaopendeza zaidi kwake yeye kuliko yoyote mwingine asiyokuwa hao, kuliko chochote kile. Kama hili unalo muumini. Mtume akasema la pili, an yuhibba almar'a, ni mtu kumpenda mtu, la yuhibbuhu illa lillah, lakini ikawa hampendi mtu huyo ila anampenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakrahu an yukdhafa fil nar, na la tatu, achukie kurejea katika ukafiri, chukizo ambalo kama anavyochukia mtu kukamatwa na kutiwa katika moto. Akiwa na mambo matatu haya, wajada bihinna halawata al-imani, anapata ladha ya imani. Imani ina utamu, imani ina ladha, lakini ladha hii ya imani na utamu huu wa imani huenda ukaondoka kabisa katika moyo wa mtu kwa sababu ya kupupia kwake madhambi. Barana ala kulubihim ma kanu yakshibun, akasema Allah tabarak wa ta'ala, bali zimetia kutu katika nyoyo zao yale ambayo wamekuwa wakiachuma, yani mambo ya madhambi. Wakichuma watu madhambi, basi nyoyo zinafanya kutu, madhambi yale yanatia kutu. Wa hakadha kala Allah tabarak wa ta'ala hikayatan an bani Israel, na namna kama hiyo akasema Allah, hali ya kuwa anawasimulia wana wa Israel baada ya kuwaonesha miujiza mikubwa kama vile kufufua mbele ya macho yao walivyokuwa hawajaathirika na aya hizo na miujiza hiyo, Allah tabaraka wa taala akasema, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijara, kisha zimesusua nyoyo zenu, zimekufa ganzi nyoyo zenu baada ya jambo hilo, baada ya miujiza hiyo kuoneshwa. Fahia kalhijara, nayo imekuwa nyoyo zao kama mawe au ashaddu qaswa au ngumu zaidi kuliko mawe. Kwa nini? Fa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar, kwa sababu yapo katika mawe ambayo yabubujika ndani yake mito ya maji. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma, na yako katika mawe ambayo yanapasuka na yanatoka ndani yake maji. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah, na yapo katika mawe ambayo yanaanguka yanaporomoka kutokana kumuogopa Allah tabaraka wa taala. Lakini moyo unafika pahala unapopia madhambi, unafanya maasi mpaka unakufa ganzi. Hata muujiza, hata aya wanazopewa zinakuwa hazingii, hazifanyi kazi, kwa sababu moyo umesusua, umekufa ganzi kabisa. Bima kanu yaksibu, kwa sababu ya mambo ambayo watu wamekuwa wakiachuma. Ikhwani fillah, fanahnu bihajati masa, sisi tumekuwa tuna haja kubwa sasa. Libayani fadla albuka, libayani fadla albuka, tuna haja kubwa ya kubainisha sasa ubora wa kulia min khashyati llahi tabaraka wa taala. Lakini kulia kwenyewe si kulia kinafiki yakawa macho yanatoa machozi, lakini moyo umesosoa. Uwe unalia min khashyati llahi tabaraka wa taala, kwa ajili ya kumuogopa Allah tabaraka wa taala. Tuna haja kubwa ya kufanya hivyo, kwa sababu umma kama tunavyoona watu wamepupia zaidi katika madhambi, maliwazo yao ni madhambi. Akifanywa mtu au akipata msiba wote anaishi kwamba kujiliwaza kwake apate pombe anywe, au ampate mwanamke ambaye si halali yake ndiye amliwaze, au mambo mengine ya makosa ya madhambi, ndiko kujiliwaza. Na kabisa mawaidha ya Allah hayafanyi kazi katika mioyo ya watu. Wengine huenda ikawa nyoyo zimefikia steji mbaya ya kususua na kufaganzi. Ndugu zangu Waislamu, albukau min khashyati llah mawdu'u khutbatina, kulia kwa ajili ya kumwogopa Allah ndio mawdu'u ya khutba yetu hii. Qala Allahu jalla sha'nu, amesema Allah jalla sha'nu, Allah yule mwenye jina la Allah, yani Allah, nazzala ahsana alhadith, ameshusha yeye mazungumzo mazuri mno. Kitaban, mazungumzo yenyewe ni kitabu hicho. Mutashabihan mathani, ni zenye kufanana fanana aya zake, zenye kurejewa rejewa kila wakati. Taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, kwa kitabu hicho. Taqsha'irru juludu alladhina yakhshawna rabbahum, zinasisimka ngozi za wale ambao wanamuogopa mola wao. Wa qulubuhum kadha, thumma talinu juluduhum, zikisha kusisimka kisha baadaye zinanainika nyoyo ngozi zao. Wa qulubuhum, na nyoyo zao, ila dhikrillah, katika kumtaja Allah tabaraka wa taala, katika kumkumbuka Allah tabaraka wa taala. Hadhihi darajatun aliyah, hii ni daraja ya juu kabisa. Lazima iwe moyo umesalimika. Allah nazzala ahsana alkitabi, Allah ameshusha mazungumzo mazuri mno ya kumtoa nyoka pangoni. Kitaban, kitabu. Mutashabihan mathani, kitabu chenyewe kilivyoshushwa, namna kilivyowekwa, namna kilivyopangwa. Mutashabihan, aya zake utaziona zimefanana fanana kwenye matamshi yake na katika maana yake, zenye kurejewa rejewa mara kwa mara, si bure mambo hayo. Taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, zasisimka ngozi si za watu wote, za wale wenye kumuogopa mola wao mlezi. Thumma talinu juluduhum, kisha za walaini ngozi zao. Wa qulubuhum, na nyoyo zao, wanapanda daraja, wanakwenda katika daraja nyingine kubwa kabisa. Wa hakadha qala Allah tabaraka wa taala, na namna kama hivyo akasema tena Allah tabaraka wa taala, ulaika alladhina, hao ndio wale watu ambao an'ama Allahu alayhim, Allah ameneemesha juu yao, min dhurriyati Adam, kutokana na kizazi cha Adam, wa min man hamalna ma'a Nuh, na miongoni mwa wale watu ambao tumewabeba sisi pamoja na Nuhu, wa min dhurriyati Ibrahim wa Israil, na katika kizazi cha Ibrahim na Israil, wa mimman hadaina wajtabaina, na hao ni miongoni mwa watu ambao tumewachagua sisi, hadaina tumewaongoza, wajtabaina na tumewateua, idha tutla alaihim ayatur rahmani, wanaposomewa, zinaposoma watu hao aya za nani, arrahman, hawawi kama wale ambao wameambiwa thumma qasat qulubukum, baada ya kupewa ayatul rahman, bali hawa inakuwa kinyume kabisa. Idha tutla alaihim, zinaposoma kwa wao ayatul rahman, kharru sujadan, wao wanaporomoka katika hali ya kusujudu, wabukia, na wanalia, wanalia kwa muujiza uliokuwemo. Hizi ndio aya za arrahman zilizo kwetu sisi. Anasema mshair, jaa al-anbiya'u bil-ayati fansaramat, manabii mbalimbali walikuja na aya mbalimbali, zimeondoka walivyoondoka wao, wajitana bi-ayati ghaira munsarimi, anamwambia mtume, na wewe umetujia sisi na aya si zenye kuondoka, ayatuhu, aya zake kitabu hizo, kitabu hicho, kulama tala almada jududun, kila muda unaborefuka ndo zinakuwa mpya, yazinu hunna jimala al-itqi wal-qidami, inazipamba jimalu al-itqi wal-qidami, uzuri wa ukongwe na tangu na tangu. Hizi ndio miujiza, hizi ndizo aya ambazo zimewekwa, takshairu minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, ngozi za wenye kumuogopa mola wao zinasisimka wakizisikia. Thumma talinu juluduhum wa kulubuhum, kisha ngozi zao na nyoyo zao zinalainika, ila dhikrillah. Wa hakadha kala Allah tabaraka wa ta'ala, na namna kama hiyo akasema tena Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladhina utul ilma min qabli, hakika wale ambao walipewa ilmu kabla ya kuja Qur'ani, idha yutla alaihi, inaposomwa juu ya wao Qur'ani, sasa yakhiruna lilazqani, inakuwaje hali, wanaporomoka, wanaanguka kifudifudi, yabukun, wanalia, wayaziduhum khushu'a, na Qur'ani yawazidishia khushu'i, alkhushu' tadhallul alqulub li'allami alghuyub, khushu'i manake ni kudhalilika kwa moyo kwa allamu alghuyub. Hivi ndivyo zilivyoletwa ayatul rahman, Qur'an, zisiwa zinasoma kama nyimbo, zisiwa zinapitiwa kama nyimbo. Hizi ndio athari zake Qur'an, lakini huenda zisifanye kazi ikiwa nyoyo zimesusua kwa makosa, kwa madhambi mbalimbali ambayo watu wanayafanya. Ndugu zangu Waislamu, amesema Abdul A'la At-Taymi, anasema Abdul A'la At-Taymi, man utiya al-ilm, mtu yoyote yule ambaye atapewa ilmu au amepewa ilmu, ma la yubkihi, ilmu ambayo haimlizi, la khaliqun an yakuna utiya ilman yanfa, yaelekea zaidi kabisa kwamba amepewa ilmu ambayo haina manufaa kwake. Una ilmu kisha unapita katika ayatul rahman, kisha ayatul rahman hazikulizi, anasema yafanana zaidi kwamba huyu mtu kapewa ilmu ambayo haina manufaa kwake. Ndugu zangu Waislamu, amesimulia Imamu Tirmidhi wa Nasa'i min hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kasema, la yaliju nara, haingi motoni rajulun, mtu ambaye baka min khashyatillah, amelia kwa ajili ya nini? Kutokana na khofu ya kumuogopa Allah tabaraka wa ta'ala, haingi motoni. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, hatta yauda labanu min addar'i, haingi motoni, hatta yauda labanu fi dhar'i, mpaka maziwa yarejee katika chuchu yake. Lakini ukitoja chozi iwe limetoka, min khashyati llahi tabaraka wa taala, mtume anasema haingii mtu huyo motoni, labda maziwa yarejee katika chuchu yake. wala havikutani, wala yajtami, wala yajtamiu ghubarun fi sabili llahi wa dukhan jahannam, wala kabisa halikutaniki vumbi lilopatikana fi sabili llah na moto na moshi wa jahannam. Nasalu Allah at-tawfiqa was-sadada. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. فيا ايها الاخوه المؤمنون ما لقلوبنا لا تدمع لا تحزن وما لاعيننا لا تدمع زنانيني نيويو زيتو هذه حزنيكي ينانيني macho yetu yabugujui machozi kwa ajili ya kumuogopa Allah tabaraka wa ta'ala. Anaweza akapata mtu mambo mengine ya kidunia akalia sana kwa kuwa amefukuzwa kazi au amepoteza kitu au amepata jambo jingine, lakini kiplio min khashyatillahi tabaraka wa ta'ala hakipatikani. Ukimtizama mtume alayhi salatu wa salam katika maisha yake, huwezi kusimulia kilio chake ila na wewe utalia. Yako mengi mno ambayo mtume alimliza min khashyati llahi jalla wa ala, kutokana kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Wa hakadha ashabu, na hivyo hivyo ndivyo masahaba zake walivyo. Wa hakadha a'immatu al-athhar, na hivyo hivyo watu wema maimam ndivyo walivyokuwa. Anasimlia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siku moja alimwambia, iqra alayya alquran, hebu nisomee qurani. Abdullah akamwambia mtume, aqra alayka wa alayka unzil, nikusomee wewe na kwako wewe ndio imeshushwa. Kala mtume akamwambia, astahi an asma'ahu min ghairi, natamani napenda nataka niisikie qurani kwa mwingine sio kwa mimi. Abdullah bin Mas'ud anasema, فقرأت عليه سورة النساء, nikamsomea mtume suratul nisa, hatta balagato, mpaka nilipofika, fakaifa idha jina min kulli ummatin bishahidin wa jina bika ala haulai shahida. Takuwaje siku hiyo utakapotujia kila umma na shahidi wake, na tukakuleta we Muhammad juu ya hao ndio shahidi wao? Abdullah bin Mas'ud anasema, nikanyanyua macho yangu juu, au kuna mtu alinipiga kidogo akaniambia, buangalia huko. Kumtizama mtume, taamaki machozi yanatiririka kwenye macho yake, analia sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kutokana aya, fa kaifa idha jina min kulli ummatin bishahidin wa jina bika ala haulai shahida. Hakadha ukikizungumza kilio cha Abu Bakari utalia alayhi ridwanullah. Hakadha ukikizungumza kilio cha Umar radhiyallahu anhu utalia. Siku alokutana na Bibi Khawla akamwambia, itaqillaha fi ar-ra'iyah, mche Allah kuhusiana na raia, alilia Umar ibn al-Khattab kilio kikubwa mno. Hakadha ibn Umar siku aloisoma, wailul lilmutaffifin, mpaka alipofika katika aya inayozungumzia habari ya kwamba watu watasimama mbele ya Mola wao siku hiyo, alilia Abdullah ibn Umar mpaka akashindwa kuikamilisha sura. Hakadha Abu Huraira alilia kilio kikubwa mno sana kipindi alipokuwa katika maradhi, na akiwaambia watu, inni la abki ala dunyakum hadhihi, mimi silii juu ya dunia yenu hii, sililii chochote katika dunia. Walakinni amsaitu fi suudi, ila kinachoniliza mimi hivi sasa, nimepambazukiwa, nimefikiwa na jioni hii, niko kwenye kupanda sasa, imma ila illa janna, ama nakwenda zangu peponi, au ila nar, au nakwenda motoni, sijui wapi nitaangukia. Analia Abu Huraira radhiyallahu anhu wa arda. Hakadha Umar ibn Abdul Aziz ukiangalia kilio chake, wallahi utalia kama ni mtu mwenye moyo wa kulia, min khashyati llahi tabaraka wa taala. Wa hakadha Malik ibn Dinar akisimama usiku anasali na kumuomba Mola wake tabaraka wa taala, kisha baadaye analia mpaka ndevu zake zinaroa, kisha anazishika anamwambia Mola wake, Allahumma innaka ta'lamu sakina sakinal jannati min sakinin nar, فبأي منزل ينزل مالك بن دينار؟ يا الله، إنك تعلم ساكن الجنة من ساكن النار. Hakika wewe wamjua katika waja wako wote mkaazi wa peponi kutokana na wakaazi wa motoni. Sasa swala langu, fi ayi manzilin yanzilu Malik ibn Dinar, makazi gani kati ya pepo au moto atashukia Malik ibn Dinar? Kisha analia, kisha anakaririkia maneno yake. Albukau min khashyati Allah. Ni vigumu kuikamilisha maudhui hii katika hutuba moja, hatuna budi tusimame kwa hapa kulingana na muda ulivyokwenda. Nas'alu Allah tabarak wa ta'ala at-tawfiqa was-sadada. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu ya karim. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.